do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 26 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Iluminacja upamiętniająca milenium koronacji pierwszych królów na Pałacu Prezydenckim. Premier ogłosił w Gnieźnie nową piastowską doktrynę opartą na sile, a nie tylko na marzeniach i aspiracjach. Pracownik miejskiej spółki w Łomży niszczył plakaty wyborcze jednego z kandydatów na prezydenta. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona iluminacja upamiętniająca milenium koronacji pierwszych królów Polski Bolesława Chrobrego i Mieszka II. W piątek posłowie i senatorowie zgromadzili się w Gnieźnie z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II na królów Polski. Według badaczy koronacja pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego odbyła się prawdopodobnie 18 kwietnia 1025 roku. Premier Donald Tusk ogłosił w Gnieźnie nową doktrynę, jak mówił, piastowską, opartą na sile, a nie tylko na marzeniach i aspiracjach. Podczas zgromadzenia posłów i senatorów szef rządu powiedział, że decyzje Chrobrego ukształtowały Polskę i do dziś pozostają w mocy. Położył nacisk m.in. na silną armię i rozwój gospodarczy. Premier Donald Tusk powiedział, że decyzja Bolesława Chrobrego o drodze ku zachodowi wymagała niezwykłej wyobraźni, braku kompleksów, odwagi, ale też zdrowego rozsądku. Zaznaczył, że to była decyzja na miarę tysiąclecia. Wtedy to nie były jakieś korzyści prosto wyliczalne. Nie było funduszy europejskich. Była wspólnota pewnych wartości, ale jakże niewielu ją wtedy podzielało. Była intuicja, że są jakieś wspólne zasady, że pomieścimy się w tej wielkiej tradycji greckiej, rzymskiej. Ale przecież wiedzieliśmy, że stamtąd czyha czasami realne zagrożenie militarne i polityczne. Premier powiedział, że nowa doktryna piastowska składa się z trzech filarów. Pierwszy to inwestycje w uzbrojenie i armię. Drugi, silna polska gospodarka. Zdaniem szefa rządu, nasz kraj jest o włos od dogonienia tych najmocniejszych. Kolejnym filarem jest pozycja naszego kraju. Premier zaznaczył, że mało kto w Europie może, tak jak Polska, powiedzieć, że zbudował silną pozycję w Unii Europejskiej i ma dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I jak dodał, to wspólny dorobek polskich polityków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rzecznik Watykanu ujawnił kolejne szczegóły dotyczące pogrzebu papieża. Zaskoczeniem jest tempo, w jakim trumna z ciałem Franciszka ma zostać przewieziona z Watykanu do miejsca pochówku. Trasa z Watykanu do rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej to mniej więcej 6 kilometrów. Wcześniej informowano, że samochód, na którym po mszy żałobnej zostanie umieszczona trumna ze zmarłym papieżem, będzie pokonywać tę trasę tempem spacerowym. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej powiedział, że będzie to trwało około pół godziny według obliczeń włoskich służb bezpieczeństwa. Rzecznik Watykanu potwierdził porządek, w jakim na placu Świętego Piotra usiądą państwowe delegacje. Najpierw Argentyna, potem Włochy, monarchowie, a następnie przywódcy państw usiądą w porządku alfabetu francuskiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, który wybuchł w niedzielę wielkanocną, objął 450 hektarów powierzchni, tak wynika ze wstępnych szacunków Państwowej Straży Pożarnej opublikowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Sytuacja teraz jest stabilna, a dzięki sprawnemu działaniu służb ogień się nie rozprzestrzenia. Pożar objął tużocywiska i trzcinowiska oraz niewielkie fragmenty lasu bagiennego. Ogień strawił siedliska rzadkich gatunków ptaków, m.in. wodniczki, derkacza i błotniaka łąkowego. W pożarze ucierpiały drobne ssaki i gryzonie, takie jak nornice i ryjówki, lęgi ptaków, takich jak siergotki czy skowronki, gady, płazy oraz zdecydowana większość żyjących tam bezkręgowców. Pracownik miejskiej spółki w Łomży niszczył plakaty wyborcze jednego z kandydatów na prezydenta. Robił to w godzinach pracy. Nagrała go kamera umieszczona przez właściciela posesji na płocie, której był plakat. Nagranie dostałem od jednego z mieszkańców Łomży. Jak mi powiedział, zamontował kamerę, bo plakaty wyborcze, które umieszczał na ogrodzeniu, były często niszczone. Właściwie za każdym razem, kiedy te plakaty tam wisiały, były niszczone i dlatego postanowiłem umieścić fotopułapkę, żeby zobaczyć, kto to robi. Nie pierwszy raz fotopułapka kogoś nagrała. Za pierwszym razem plakat został zerwany, a za drugim pan napisał napis do Niemiec na szparagi. Na nagraniu z czwartku widać, jak pracownik miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Łomży, ubrany w kurtkę z logo logo firmy, schyla się i pisze coś na plakacie. Pokazałem nagranie dyrektorowi MPGKiM-u Markowi Olbrysiowi. Chciałem powiedzieć, że to jest naganne zachowanie, nie można takich rzeczy robić. Logo miał firmy, to było w godzinach pracy, muszę wyjaśnić tę sprawę i jak będą okoliczności, które będą świadczyły o tym, że jakąś karę dyscyplinarną trzeba nałożyć, to jak najbardziej. Jeżeli komitet wyborczy zdecyduje się na przekazanie sprawy policji, wtedy mężczyźnie grozi kara nawet do 5000 zł. Łomża, Paweł Wądałowski, Polskie Radio Białystok. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i od rana pogodnie, tylko na południowym wschodzie w nocy może jeszcze padać, a miejscami zagrzmi. W ciągu dnia od 9 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 14 w Małopolsce. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawlik. Od najbliższego poniedziałku około 11.45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. 6 minut po północy. Dobry wieczór Państwu. Przy Myśliwieckiej 357 Halina Leszczyńska, tu we Wrocławiu, a konkretnie rzecz ujmując w klubie festiwalowym Vertigo. Krzysztof Znamirowski z Radia Wrocław, Mariusz Owczarek. Zaczynamy nasze specjalne wydanie festiwalowej audycji Mało Obiektywnie, prosto z 61. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. No to zaczynamy. Chaszcze. Chaszcze to jest tytuł tego nagrania, najdłuższego utworu na płycie zespołu Blubry. Nie bez powodu zaczynamy nasze spotkanie prosto z 61. edycji festiwalu Jazz na Todrom we Wrocławiu właśnie od zespołu Blubry, bo to oni zdobyli Grand Prix tegorocznego konkursu na indywidualność jazzową imienia Wojtka Siwka. To wśród sześciu zespołów. Przypomnę Państwu te sześć zespołów zatem. Święto Osy, Fleeting Monument, Piotr Andrzejewski, Trio, Tomasz Lepczak, Quartet, Earth Grazers i właśnie Blubry jako zwycięzcy tegorocznego konkursu. A w naszym studiu w klubie festiwalowym Vertigo pierwszy gość, Igor Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Rzeca nad Odrą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszymy się, że Trójka wróciła do Wrocławia na Jazz nad Odrą na 61. edycję. Igorze, najpierw słowo o tym konkursie, jeśli pozwolisz, bo to od niedawna konkurs noszący imię Wojtka Siwka, postaci dla festiwalu Jazz nad Odrą szczególnej. Wojtek był osobą, która na wszystkich festiwalach Jazz nad Odrą była, był takim dobrym duchem tego wydarzenia. Postanowiliście po jego śmierci uhonorować Wojtka w ten sposób, że konkurs dla tych młodych nosi jego imię. No Wojtkowi, jak nam wszystkim od początku, zależało bardzo na tym, żeby konkurs trwał, a przypomnijmy, że Jazz nad Odrą zrodził się pod glebiem festiwalu. Był przegląd zespołów studenckich odbywający się w na Politechnice Wrocławskiej jeszcze przed rokiem 64. I ta tradycja jest kontynuowana. Z jury w składzie wąskim, ale zaprosiliście do tego jury znakomitości światowego jazzu, właściwie można tak to ująć. To od kilku lat, to od dyrektoriatu Piotra Wojtasika zdecydowaliśmy, że w gronie Rady Artystycznej, że to bardzo ważne, żeby tych młodych adeptów sztuki oceniali wspaniali artyści, którzy swoim życiem, swoim dorobkiem udowodnili swoją pozycję w świecie jazzu, a jednocześnie ich podpisy legitymizują pozycję tych młodych adeptów w polu jazzu. To w tym roku Dariusz Oleszkiewicz, który zresztą wkrótce będzie gościem Trójki, Mark Szym i Kuba Stankiewicz, to oni. W tym roku to oni, a przedtem był w jury i Peter Erskine, i Lee Konitz, i wielkie gwiazdy jazzu. Kuba Stankiewicz, oprócz tego, że jest absolwentem Berklee College of Music, półfinalistą konkursu Feeling New Samonka, to jest też dziekanem Wydziału Jazzu na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Darka Oleszkiewicza nie trzeba przedstawiać. Na zaproszenie amerykańskich gigantów nagrał już ponad 100 płyt. Mieszka od dekad w Los Angeles. A Mark Shim to fantastyczny nowojorski saksofonista, który przyjechał wystąpić w premierowym koncercie płyty najnowszej Piotra Wojtasika Inscape, nagranej kilka miesięcy temu w legendarnym Rudy Van Gelder Studio w New Jersey. To teraz porozmawiamy troszkę o programie festiwalu. Wszystko zaczęło się 23, właściwie od rana 23, bo to wtedy zaczął się konkurs. Finał konkursu w Impart Centrum i potem pierwsze koncerty wieczorne, bo to dwie lokalizacje. Klub festiwalowy Vertigo, w którym jeszcze trwa koncert Agi Zarian, a tą główną areną koncertową jest Impart Centrum przy Piłsudskiego. Właśnie nie główną, dlatego że myśmy od razu założyli, że chcemy mieć dwie równorzędne sceny. Mhm. I to bardzo ważne, bo niektóre z tych propozycji artystycznych, które prezentujemy, lepiej prezentują się na scenie filharmonicznej, a niektóre aż się proszą o klub. Dlatego tak. I dają szansę tego przeżywania jazzu, na którym chyba większość z nas wyrosła, to znaczy przebywanie tuż obok artysty, dotykanie, wąchanie tych perfum tuż obok sceny. Tak, bo tutaj stoliki w Vertigo są właściwie dookoła centymetry sceny. Od brzegu, tak. Od brzegu sceny. Przejdźmy przez program festiwalu. Powiedzmy w kilku słowach, czego już słuchaliśmy i co jeszcze przed nami, bo jesteśmy właściwie w połowie festiwalu, bo no mniej więcej w połowie, od środy jeszcze... Przedwczoraj zaczęliśmy, pojutrze skończymy. Tak, tak. Przy czym chciałem powiedzieć w zasadzie kardynalnej, to znaczy przy budowaniu programu kierujemy się jedną podstawową zasadą, a mianowicie najwspanialszych propozycji artystycznych. To wyłącznie jakość artystyczna ma znaczenie. Wybieramy to, co w możliwie szerokich stylistykach w obrębie nowoczesnego jazzu jest najciekawsze, prezentując bardzo różne stylistyki, a jednocześnie prezentując różne generacje wykonawców. I tak zaczął... Środa to już od kilku lat dla nas Dzień Wrocławski, tak go nazywamy. I w tym roku wrocławianin Piotr Wojtasik zaprezentował swoją nową płytę, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Ale już wtorek to było zderzenie, i tutaj w Vertigo później wspaniały koncert międzynarodowego zespołu Piotra Wyleżoła z Andy Middletonem, Michałem Barańskim i Ferencem Nemecem. A w czwartek na scenie filharmonicznej pierwsza propozycja, która tutaj w klubie by się nie sprawdziła, dlatego że to Daniel Herskedal, Movements of Air, czyli wspaniały przykład jazzu skandynawskiego, pełnego powietrza, refleksji, medytacji, tych pejzaży, grania ciszą, tuba jako instrument wiodący. I myślę, że to wspaniale zabrzmiało właśnie na scenie Impart Centrum, czyli dawnej filharmonii. A w drugiej odsłonie koncertu upalne ulice Detroit, James Carter, Organ Trio, brzmienia Motown, ekspresja. I to było takie, była taka kwintesencja wejścia na scenę. On wszedł na scenę, od pierwszych dźwięków złapał nas publiczność i trzymał do końca. No to mają do siebie chyba wszyscy artyści, którzy tutaj przyjeżdżają, bo taką wewnętrzną dewizą. Ale niektóre koncerty zaczynają się tak delikatnie, spokojnie. A no to taki rodzaj ekspresji, zależy komu o co chodzi, prawda? Tak. Dzisiejszy koncert Daniela Rotema, Wise One, poświęcony twórczości Johna Coltrane'a z udziałem wielkiego Billy Childsa, Darka Oleszkiewicza i Christiana Humana, który miesiąc temu dostał Grammy za najnowszą w kategorii nowoczesnej kompozycji jazzowej. To też była momentami modlitwa i medytacja. Mm-hmm. A potem... A potem przed chwilą skończył się koncert Joe Lovano. Fascination Trio. Nieprawdopodobne. Z Joey Baronem, którego już któryś raz mam przyjemność widzieć i słyszeć tu we Wrocławiu na festiwalu Jazz nad Odrą. No to jest wulkan energii. To jest wulkan energii, ale to jest to, co David Bowie o nim chyba kiedyś powiedział, że Joey Baron gra tak nieprawdopodobnie równo, że wszystkie metronomy są przerażone. I coś w tym jest na pewno. No i wspaniały Andreas Christiansen na basie, który gra w sposób niespotykany, to znaczy tam przez moment nie było czterech taktów walkingu, tylko takie właśnie współczesne malarstwo, punktowanie, zaznaczanie, charakterystyka, także pełne free, osadzone. To zresztą, co chciałem powiedzieć, że wszystkich naszych gości łączy jedno. Oni przesuwają granice muzyki, ale mają ogromny szacunek i znajomość tradycji. To nie jest granie, jak się kiedyś w Polsce mówiło, o siedmiu zbójach, że ktoś nie wie, co gra. Absolutnie. To są ludzie, którzy o muzyce wiedzą wszystko i jeśli dekonstruują, to dlatego, że potrafią konstruować, a zazwyczaj stają na ramionach gigantów i przesuwają te granice muzyki dalej. Tak, dzisiejszy koncert Daniela Rotema, który także opowiadał dużo o Coltrane'ie, cytował książkę z wywiadami. Tak, tak. Słynną książkę Coltrane on Coltrane. Która wyszła po polsku też. Tak, to było momentami, to było coś więcej niż koncert. To było... Bo chodziło o przesłanie, o tak, ideę, tak, o cel tej całej działalności, w której Coltrane tyle mówi o dobru, o tym, po co to wszystko jest, czemu to wszystko ma służyć, że muzyka jest pewnym narzędziem do czynienia dobra, bycia na świecie. Ma tę moc uleczania zła. Tak. Sobota i niedziela jeszcze przed nami. Jutro Joe Saunders z towarzyszeniem dwóch fantastycznych saksofonistów, Seamusa Blake'a, którego pamiętamy z wielu składów, a między innymi ze słynnego big bandu Mingusa, Blues and Politics, to jego solo w Porky Pie Head, to wiekopomne dzieło, i Logana Richardsona na alcie i Gregory Hutchinson na perkusji. A potem bardzo ciekawa propozycja, też inna stylistycznie, i to o czym mówiłem, że zależy nam na tym, żeby prezentować różne stylistyki, a mianowicie program Obeda Calvert, 150 milionów złotych franków. To jest tytuł nawiązujący do sumy, jakiej Francja zażądała od Haiti za wolność, od tych biednych niewolników. I Obed Calver sam korzeniami jest z Haiti i takich też artystów dobrał i ma w składzie. I tu chciałem zwrócić uwagę na fenomenalnego alcistego Duina Lewisa. Wszyscy grają pięknie, ale to jest porywające, co ten alcista robi. I to jest sobota. No sobota Vertigo. Jeszcze. No to jeszcze dzisiaj mamy Agezarian w tej chwili, która tu przejdzie, zdaje się, będzie rozmawiać. Jutro mamy, a propos pokazywania znowu różnych stylistyk, wspaniałe gwiazdy Manhattan Transfer, czyli Jenny Siegel i Arona Gerszowskiego z towarzyszeniem Darka Oleszkiewicza, Adama Czerwińskiego i Marcina Wądołowskiego. I będzie to program poświęcony twórczości Cy Coleman'a, czyli sięgniemy do tego mistrza Broadwayu od lat 60. Zresztą to też ciekawe, bo chyba nam te piosenki gdzieś dźwięczą w uszach. I Witchcraft, i Najlepsze jeszcze nadejdzie, i Playboy's Theme, i tak dalej, i dalej. Tylko nie zawsze identyfikujemy to właśnie z Cy Colemanem. A tu wielka Janis Joplin, członkini, założycielka Manhattan Transfer, i Aaron Gerszowski, który od początku był tam pianistą, aranżową. To właśnie oni pokażą z Towarzyszeniem Polskiej Sekcji Wspaniałej nowe interpretacje tych utworów. I wreszcie niedziela. Makoto Ozone, wspaniały japoński pianista, jeden z niewielu artystów, którzy potrafią jednocześnie genialnie grać jazz i muzykę klasyczną, bo Makoto też jeździ i koncertuje z orkiestrami filharmonicznymi, zaproszono Anną Marią Jopek, z którą zresztą kilka lat temu nagrał płytę Haiku, a w drugiej części niezwykle ciekawy trębacz Marcus Hill, który z nieprawdopodobną łatwością porusza się właśnie w różnych stylistykach muzycznych, mówiąc, że cały jazz to jest jedno wielkie drzewo, z którego wyrastają różne gałęzie, także on sięga i do gospel, i do bluesa. Swingu to tam jest po sufit oczywiście, ale aż do new soul, R&B, elektroniki, co sobie można wymarzyć. Tutaj ciekawa uwaga, że mieli przyjechać w trochę innym składzie, ale wysypał im się perkusista, i przyjedzie Makaja McCraven, który w ubiegłym roku grał ze swoim zespołem jako gwiazda i wzbudził nieprzytomny aplauz. I ostatni koncert niedzielny. Vertigo, tak. Lagerlund. Norweski gitarzysta, który zasłynął wygrywając bodaj najważniejszy konkurs jazzowy na świecie, czyli Thelonious'a Monka. W tej chwili zdaje się już nie mieszka w Nowym Jorku, tylko wrócił do Skandynawii, ale przyjeżdża tutaj z fantastyczną sekcją i ja już wiem, że przynajmniej wszyscy wrocławscy gitarzyści już chyba kupili bilet. Tak, bo to zawsze jest taka okazja, też możemy obserwować, prawda? Dzisiaj w pierwszym rzędzie widziałem na koncercie w Imparcie Jannę Marię Jopek i Makoto Ozone, więc ci, którzy przyjechali tutaj zagrać koncerty, także są wśród publiczności, przychodzą posłuchać, jak ci inni też grają. Ale tak? Ciekawa sytuacja, za sceny w kulisach schodził ze sceny Billy Childs, a Ania wchodziła z Makoto Ozone i przedstawia panów. Makoto Ozone podszedł i powiedział do Billy Childsa: wspaniale, cudownie, gratuluję. On powiedział: dziękuję, dziękuję. Ania mówi: to Makoto Ozone. Nie, no niesamowite, to ty, man, no kocham cię, kocham twoją muzykę, jakby dopiero skojarzył, z kim rozmawiać. Także takie cudowne zdarzenia wielkich postaci współczesnego jazzu. Takie sytuacje zdarzają się właśnie tu we Wrocławiu, na festiwalu Jazz nad Odrą, podczas 61. edycji najstarszego w Polsce festiwalu jazzowego. No prawie, bo Jambory się liczy chwilę wcześniej. Niemniej, czy państwo mają świadomość, że oba te festiwale to są jedne z najstarszych festiwali w Europie i na świecie. Bo jednak Jambory to jednak 58, gdzieś rok, te początki, tak? To w ogóle ten moment... Przeniesienie z Sopotu do Warszawy. Tak, i instytucjonalizowania się jazzu w tej formie właśnie i federacje jazzowe i tak dalej. Także Polska była w tym prekursorem i możemy być dumni, jak się poszuka, kiedy powstawały inne festiwale w Europie i na świecie, to raczej później. Igor Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Jazz nad Odrą, był gościem Trójki i gościem specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie. Igorze, dzięki piękne. Dziękuję bardzo. Że znalazłeś czas dla słuchaczy Trójki. Zawsze z przyjemnością. Dziękuję. Zapraszamy do Wrocławia na Jazz nad Odrą. Ostatni weekend kwietnia. Z przyjemnością skorzystamy za rok z tego zaproszenia. Zapraszamy. Już znaczy... pół programu mamy napięte, także. O, ale proszę. Nie będę mówił kto. Na razie nie zdradzamy niczego. Cieszymy się jeszcze 61. edycją festiwalu Jazz na Totorą we Wrocławiu. Naszą rozmowę, jeśli pozwolisz, spuentuje muzyka wrocławianina Piotra Wojtasika. Znakomity to był koncert, premierowy koncert z muzyką z nowej płyty InScape. Przed Państwem Piotr Wojtasik i jego zespół w nagraniu zatytułowanym Backyard. Backyard. Tak brzmi międzynarodowy kwintet Piotra Wojtasika. Lider na trąbce, Mark Shim na saksofonie tenorowym, Greg Murphy na fortepianie, Jori Stepe na kontrabasie i Tommy Campbell na perkusji. To skład zespołu, który pojawił się na scenie wrocławskiego Impart Centrum 23 kwietnia, chwilę po 19, aby zagrać koncert premierowy tej nowej płyty InScape. Znakomity to album. Znają Państwo tę muzykę już dość dobrze z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie w Trójce, co tydzień z piątku na sobotę, chwilę po północy. Dziś zabrzmiała zatem i w tym specjalnym festiwalowym wydaniu nadawanym prosto z klubu festiwalowego Vertigo we Wrocławiu, a w naszym trójkowym studiu kolejny znakomity gość Darek Oleszkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeszcze śpiewa Aga Zarian, ale dziękuję Ci za to, że przyszedłeś i możemy sobie chwilę porozmawiać na antenie Trójki. Znowu, kiedyś spotykaliśmy się w Imparcie przy Mazowieckiej, teraz spotykamy się w klubie Vertigo. Darku, przede wszystkim podziękowania dla Ciebie, bo wiem, że Ty jesteś takim dobrym duchem festiwalu Jazz nad Odrą. Od lat dzięki Twojemu wsparciu pojawiają się tu we Wrocławiu znakomitości zza oceanu. I o tym koncercie dzisiejszym chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali. Daniel Rotem. Skąd się wziął ten gość? Daniel mieszka w Los Angeles od wielu lat. Jest muzykiem z Izraela i przyjechał do Los Angeles na stypendium takiej instytucji Thelonious Monk Institute. I był tam studentem, koncertował z Herbie Hancockiem, z Wayne'em Shorterem nawet. Miał dużo wspaniałych okazji. Poznał również Billy Charlesa, pianistę i kompozytora, i koncertował na świecie, ale również w Los Angeles. I jakoś pewnego dnia skontaktował się ze mną, pytając, czy zgodziłbym się na nowy projekt właśnie Coltrane'a w jego aranżacjach. No i więc zaczęliśmy próbować właśnie w tym kwartecie z Billy Charlesem, Christian Newman na perkusji, i naprawdę bardzo fajnie szło od początku. I muszę powiedzieć, że im dłużej znam Daniela, tym bardziej go lubię, bo jest to bardzo nie tylko wspaniały muzyk, ale jest to bardzo ciekawy, głęboki człowiek. Ma duże serce i głęboką duszę, i wszystko, co gra i co robi, ma pewien taki głęboki sens. Tak, bo on dzisiaj właściwie, ty zapowiedziałeś muzyków, zaprosiłeś ich na scenę, ale właściwie on potem prowadził ten koncert, ale prowadził go w taki sposób, sięgając po wyważone słowo, po przemyślane frazy, wypowiedzi, cytując książkę z wywiadami z Johnem Coltrane'em. To było, tak jak rozmawialiśmy z Igorem Pietraszewskim przed chwilą, to było coś więcej niż koncert. To było takie wprowadzenie słuchaczy właściwie w ten świat coltrane'owskich idei, które są ponadczasowe. One są wciąż ważne. Ta walka dobra ze złem to było coś, co dzisiaj zabrzmiało bardzo mocno ze sceny Impartu Wrocławskiego. Jak ważne jest słowo? Tam w tych kilku cytatach z tej książki odnaleźliśmy doskonały obraz świata dzisiejszego, mimo że te wywiady to przecież kilkadziesiąt lat temu Coltrane ich udzielał, prawda? Dokładnie, tak. Jesteśmy ciągle w tym samym miejscu? Historia się powtarza. Niczego nas nie uczy. Niczego nie uczymy się historii, nie uczymy się błędów jakie były popełnione w historii. I naprawdę te cytaty Coltrane'a są właśnie tematem bardzo teraźniejszym, na bieżąco. I jest to niesamowite. Co Coltrane powiedział 60 kilka lat temu, jest bardzo właśnie aktualne. Ty po muzykę Coltrane'a też sięgałeś wielokrotnie. To nie jest tylko tak, że to jest muzyka, po którą do której się odwołują saksofoniści, ale właściwie wszyscy jazzmeni. To jest jakiś punkt odniesienia, prawda? Twórczość, ideę Johna Coltrane'a, to, co on niósł ze sobą, to, co mówił o muzyce i o świecie. No, jego muzyka, jego twórczość przede wszystkim. Ale jednak dla świata jazzu to jest postać tak ważna, że nie tylko saksofoniści po niego sięgają. Także i ty wielokrotnie oczywiście, po jego tak. muzykę sięgałeś. Oczywiście. Muzyka Coltrane'a to nie jest tylko muzyka, to jest jak gdyby jest siła natury. Tak. Sprawa bardzo głęboka, więc działa to na ludzi bardzo specjalnie. Jest to jak format czasami terapii nawet. Tak, bo to nawet dzisiaj gdzieś padło w którymś z tych cytatów, że muzyka ma taką siłę uleczania nas, odbiorców. Tak, i was, muzyków, także was, artystów w sensie. W moim przypadku jest dla mnie bardzo ważna i tym bardziej, że poznałem całą rodzinę Coltrane'a, oprócz oczywiście Johna Coltrane'a. Z tym kolegą Ravi Coltrane'a od wielu lat. Poznałem jego brata Orana i jego siostrę Michelle. No i jego mamę Alice Coltrane, z którą miałem okazję koncertować i nawet nagrywać jakiś czas temu w Los Angeles. Więc cała sprawa Coltrane'a, muzyka, rodzina, wspomnienia są dla mnie bardzo ważne. Na przykład powiem ci taką jakby anegdotę. Miałem w samochodzie jeszcze kiedyś, jak w samochodzie miały CD player, tak, to miałem płytę Coltrane'a A Love Supreme i jak znajdowałem się w jakimś strasznym korku frustrującym, to wyciągałem tą płytę, wsadzałem sobie i zacząłem słuchać i naprawdę pomagała mi w nastroju i w wejściu w jakiś inny w ogóle jak gdyby obszar i uspokajający. Percepcji świata, prawda? Tak, i po prostu cały ten korek, ten, jak to mówimy w Stanach, trafik, już nie był taki ważny. I w pośpiech nie był ważny, ani co tam się dzieje, tylko po prostu dochodziła do mnie jakaś inna informacja, inna dusza właśnie z tej płyty A Love Supreme, która była nagrana w roku 65, wiele, wiele lat temu, 60 lat temu. Także nawet właśnie jak nastąpiła pandemia COVID-u, pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, nagrałem płytę solową muzyki Coltrane'a na kontrabasie, bo byłem zainspirowany znowu oczywiście muzyką Coltrane'a, ale także potrzebowałem zgłębić się znowu w jego muzyce i miało to formę jakąś terapii, bo przecież wszyscy byliśmy zdeprymowani i w ogóle nie widzieliśmy, co dalej i kiedy będziemy znowu mogli coś zrobić razem. Także to był też taki bardzo specjalny projekt. Bo dzięki tej muzyce, o której mówisz, Love Supreme, tak, to jest płyta wybitna, ale generalnie dzięki muzyce mam wrażenie, jakbyśmy przez chwilę przynajmniej rozumieli, że te nasze codzienne problemy typu korki, to są jakieś takie kompletnie nieistotne drobiazgi. Kiedy myśli się o życiu, górnolotnie to brzmi, ale myśli się o życiu jako czymś więcej, jako o całości, o naszej obecności na tej planecie, prawda? Tak. Tak, no, wszyscy borykamy się z problemami codziennymi. Korki na autostradach czy na ulicach i kwestia w ogóle kierowania samochodem wiele godzin dziennie. To jest częścią życia i niestety niedogodną czasami wygodną, ale niestety no, borykamy się i dużo frustracji właśnie wychodzi na drogach, wychodzi z nas to, jacy jesteśmy też, niestety, prawda? Jako ludzie. Ta. Niestety. Życzymy Państwu spokojnej podróży, jeśli Państwo słuchają teraz trójki w drodze. Darku, jeszcze słowo, jeśli pozwolisz. Co u Ciebie teraz? Mieszkasz od lat w Los Angeles, uczysz, jesteś pedagogiem. Tak, końcówka semestru w tej chwili. Wydajesz co jakiś czas płyty. Jak to wygląda? Tak, co jakiś czas wydaję płyty. Jeżdżę w trasy z zespołami albo gram jakieś koncerty lokalne. Ostatni koncert przed przyjazdem do Polski zagrałem z Benny Maupinem, znakomitym saksofonistą i klarnecistą basowym, który właśnie stracił dom w pożarach, które dotknęły nas bardzo, bardzo. Tak, to było przerażające, te zdjęcia z okolic Los Angeles. Sporo muzyków straciło wszystko, sporo znajomych, właśnie Benny Maupin. Ale Benny jest w dobrym nastroju, mówi, że zaczyna od początku i to jest kwestia pozytywna i właściwie mówi, że to nie jest takie złe. No, ale wielu muzyków straciło dom, nastąpiła na wielka, wielka tragedia właśnie u nas tam w Kalifornii. Więc grywam z Bennym, grywam z Los Angeles Jazz Quartet, z Peterem Erskinem mamy kwartet i trio. Będzie nowa płyta wydana pod koniec tego roku. Płyta, którą nagraliśmy na trasie w Europie w zeszłym roku, w październiku, więc to jest kwartet z saksofonistą Bob Mincer i pianistą Alan Pasqua. Już czekam na tę płytę. Niecierpliwie. W tym roku jeszcze się ukaże, tak? Tak. Poprzednia płyta, którą nagraliśmy w tym samym składzie, wyszła nakładem firmy Macintosh. To była studyjna płyta, która wyszła chyba gdzieś rok temu właśnie. Jest ona dostępna, ale tylko chyba jako winyl. Nie ma wersji kompaktowej. Nie ma wersji kompaktowej, ani żadnych innych plików MP3. Mhm. Także... Gdyby państwo szukali albumu, to tylko w wersji Moods in Freedom, tak? O tej płycie mówimy? To jeszcze mówiłem o płycie kwartetu Petera Erskina, która wyszła winylowo. Jeśli chodzi o moją ostatnią płytę, którą wydałem jakiś rok temu, to jest Moods in Freedom. Tylko mam ją na streaming teraz, na Spotify i wszystkich platformach. Mm-hmm. Płyta solowa. Darek Oleszkiewicz, dobry duch festiwalu Jazz na Teodrą, gość trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Pięknie ci dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Za tę rozmowę. Czekam już na twoją nową muzykę, która jeszcze w tym roku, jak zapowiedziałeś. Sięgniemy teraz po płytę, o której trochę rozmawialiśmy, czyli o tę płytę nagraną w roku 2020. John Coltrane, Darek Oleszkiewicz na kontrabasie. Dwa utwory przed nami teraz. Naima i Central Park West. Thank you.